मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 41वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए। पूछिए। 132। प्रथम पंक्ति। तादात्म्य का मतलब होता है, तदात्म मतलब उसका वैसा स्वरूप, तादात्म्य मतलब उसके वैसा होने का, अपने स्वरूप का भाव, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा होना, ये क्या कहलाता है? तादात्म्य भाव। और जो वस्तु जैसी है उसका वैसा ना होना, अपने रूप में ना होना, ये अतादात्म्य भाव है। ठीक है। पूर्व पक्षी ने किस ढंग से बात रखी थी कि ये जो अव्यवस्था है ये अपने रूप में व्यवस्थित है। अव्यवस्था जो है अपने रूप में व्यवस्थित है। जैसे भारत के लिए कहा जाता है यहां अव्यवस्था कैसी है? व्यवस्थित हो चुकी है। भारत में अव्यवस्था व्यवस्थित हो चुकी है। भारत में गंदगी व्यवस्थित हो चुकी है। अव्यवस्था अव्यवस्था। भारत में भ्रष्टाचार व्यवस्थित हो चुका है। संभावना है हटने की, लेकिन अभी जैसी स्थिति है वो व्यवस्थित हो चुका है। तो अव्यवस्था जब व्यवस्थित हो गई तो ये अपने रूप में है या अपने रूप में नहीं रही? अव्यवस्था तो अव्यवस्था रूप में होनी चाहिए थी ना, लेकिन वो हो गई व्यवस्थित, तो अतादात्म्य हो गया ना। जब अव्यवस्था अपने रूप में ही नहीं रही तो संशय कैसे पैदा करेगी? सिद्धांती को कह रहा है अव्यवस्था से संशय पैदा होता है, यही तो आप कह रहे हो, लेकिन वो अव्यवस्था तो व्यवस्थित हो गई है। अव्यवस्था तो व्यवस्थित है, और व्यवस्थित है तो संशय नहीं हो सकता। आप ही तो कह रहे थे कि अव्यवस्था से संशय पैदा होगा। आप कह रहे थे अव्यवस्था से संशय पैदा होगा, अब अव्यवस्था तो व्यवस्थित हो गई। तो अव्यवस्था अब अव्यवस्था ही नहीं रही, वो तो व्यवस्था हो गई, तो संशय कहां से पैदा होगा? पहले इस बात को समझो, वो घर उदाहरण भी देता हूं। एवं अतादात्म्यात्, उस रूप में ना रहने के कारण। उस रूप में कैसे नहीं है? अव्यवस्था अब व्यवस्था हो गई है, व्यवस्थित हो गई है। न भवति इति संशया भाव। अव्यवस्था जब अपने स्वरूप में ही नहीं रही तो संशय का भाव हो जाएगा, इसलिए अव्यवस्था से संशय उत्पन्न नहीं हो सकता। अब इसको स्थानोपुरुष में कैसे घटाएंगे? स्थानी स्थानोपुरुष वाला उदाहरण समान धर्म की उपपत्ति वाला है। ये कौन सा वाला है? उपलब्धि या अनुपलब्धि की अव्यवस्था वाला। उससे संबंधित उदाहरण लेंगे तो इसको घटा सकते हैं। वकील, उपलब्धि की अव्यवस्था। क्या है उपलब्धि की अव्यवस्था? वस्तु के होते हुए भी, होते हुए उपलब्धि होती भी है, बोलो। वस्तु होते हुए दिख रहा है या ना होते हुए दिख रहा है? वस्तु होते हुए दिख रही है या ना होते हुए दिख रही है? तो आपके शब्दों में ये बनेगा, वस्तु के होते हुए उपलब्धि हो रही है और वस्तु के ना होते हुए भी उपलब्धि हो रही है। वस्तु के होते हुए भी कभी तो उपलब्धि हो रही है और कभी अनुपलब्धि हो रही है। नहीं, चलो किसी भी तरह लो, आप उपलब्धि और अनुपलब्धि की अव्यवस्था को देखते हैं। ये जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था जो है, ये अव्यवस्था बनी रहती है या नहीं, होती है या नहीं? होती है, और वो बनी ही रहती है, बनी रहती है ना। ऐसा होता है क्या कभी ये अव्यवस्था ना हो कभी हो? अव्यवस्था है तो अव्यवस्था रहती है, वो तो संदेह मिटेगा, संशय मिटेगा अभी, लेकिन यहां नहीं, दूसरी जगह होगी कहीं ना कहीं, मेरे को नहीं वो दूसरे को होगी। ये तो बनी रहती है ना, जब जब हम अलमारी खोलेंगे और वहां किताब नहीं दिख रही है, मिल नहीं रही है, तो मन में संदेह उत्पन्न होगा ना कि ये होते हुए नहीं मिल रही है या नहीं होते हुए नहीं मिल रही है। दोनों एक ही बात है, दोनों पे ये बात घटेगी, कहीं भी घटा लो आप। पानी में देख लीजिए कि ये होते हुए मेरे को उपलब्ध हो रहा है या न होते हुए भी उपलब्ध हो रहा है, ठीक है? ये बात सदा होती रहती है ना, आज मेरे साथ है तो कल दूसरे के साथ है, मेरे साथ आज हुई है तो कल भी हो सकती है। ये बात आज हुई है, आज मैंने विशेषापेक्ष होकर के कुछ संदेह निवारण कर लिया, कल फिर हो सकती है, ये तो बना ही रहता है ना ये स्थिति तो। और ऐसा होना निश्चित है ना कि ये जो अव्यवस्था है, अव्यवस्था का होना तो निश्चित है ना, ये होती है, ये अव्यवस्था होती है ना, इस तरह से वो निश्चित हो गई, व्यवस्थित हो गई, और व्यवस्थित हो गई तो अव्यवस्था नहीं रही, और अव्यवस्था नहीं रही तो संशय नहीं हो सकता उससे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांती को, आप जो बता रहे हो अव्यवस्था से संशय उत्पन्न होता है, अव्यवस्था से तो संशय उत्पन्न नहीं होता, वो अव्यवस्था अपने रूप में ही नहीं है, जब अपने रूप में ही नहीं है तो उससे कैसे होगा संशय, कैसे उत्पन्न होगा? भाई घी से, घी को अग्नि में डालने से सुगंध आती है, अब वो बोले वो घी ही नहीं है, तो घी नहीं है तो सुगंध कहां से आएगी? वो घी असली घी है ही नहीं तो सुगंध कहां से आएगी? ठीक है, चंदन असली है ही नहीं, वो लकड़ी का दूसरा टुकड़ा है कोई, वैसे ही चंदन जैसा दिख रहा है, चंदन है ही नहीं तो सुगंध कहां से आएगी? जो अपने रूप में नहीं होता है वो कारण की उत्पत्ति कर सकता है क्या, कार्य की उत्पत्ति कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जब ये अव्यवस्था कारण है, अव्यवस्था कारण है, संशय कार्य है, कारण जब अपने रूप में ही नहीं है, अव्यवस्था अव्यवस्था के रूप में है ही नहीं, तो वो उत्पत्ति कैसे करेगा संशय की? ठीक है, ये बात है। और कोई रविशंकर जी, संख्या 132 पांचवा सूत्र, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के अंत में न ही अतत् धर्मा धर्मी विमृश्यमाणो गृह्यते, न ही अयम अतत् धर्मा धर्मी, धर्मी होता है, धर्मी तो जानते ही हैं, जिसमें धर्म रहते हैं, गुणी वस्तु द्रव्य। और यदि वो अतत धर्मा हो, उसके जो धर्म हैं उनसे रहित हो, एक तो ऐसा धर्मी हो जिसमें उसके धर्म रहते हो, वो कहलाएगा तद धर्मा धर्मी, ये ऐसा धर्मी है जिसमें अपने धर्म हैं। और अतत धर्मा धर्मी कौन होगा? ऐसा धर्मी जिसमें अपने धर्म नहीं है। ये हुआ ना। अच्छा, क्या कोई धर्मी जो वास्तविक धर्मी है, धर्मी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें धर्म है, तो कोई धर्मी बिना धर्मों के मिलता है क्या? धर्मी हो और वो बिना धर्म के मिलता है क्या? तो कोई धर्मी बिना धर्म के नहीं मिलता, अर्थात धर्म युक्त ही मिलता है। फिर सिद्ध पंक्ति देखो, न ही अयम अतत धर्मा धर्मी विमृश्यमाणो गृह्यते। जिसके प्रति हम संदेह करते हैं, जिसका संशय कर रहे हैं, वो धर्मी अतत धर्मा न गृह्यते। अयम धर्मी, ये धर्मी बिना धर्म वाला नहीं मिलता, बिना धर्म वाला नहीं मिलता। अर्थात अगली पंक्ति देखो, सततम तु तद धर्मा गृह्यते, हमेशा वो अपने धर्म वाला ही गृहित होता है। धर्म तो रहेंगे ही ना, धर्मी है तो धर्म रहेंगे ही। ये बात, इनका क्या कहना है? इन्होंने कहा कि अत्यंत संशय रहेगा, आप जो बात कह रहे हो, तथा अत्यंत संशयस तद धर्म सातत्योपलब्धे है, धर्मी के धर्मों के सदा मिलने से संशय हमेशा बना रहेगा। दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। क्यों दिखा रहा है ऐसा? क्योंकि सिद्धांती ने कहा था समान धर्म मिलने से संशय उत्पन्न होता है। उसने कहा ये जो समान धर्म है, ये धर्मी में हमेशा रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। वो स्थाणु या पुरुष है, उसमें जितनी लंबाई चौड़ाई है वो उसमें सदा रहती है या नहीं रहती है? स्थाणु में भी और पुरुष में भी सदा रहती है। और ये कह रहा है कि समान धर्म की मिलने से संशय उत्पन्न होता है, तो ये धर्म तो उसमें सदा बने रहते हैं। सदा बने रहते हैं तो संशय भी सदा रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि वो वस्तु अपने धर्मों से रहित हो जाए, उन समान धर्मों से रहित हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और जब ऐसा कभी भी नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि सदा वो धर्म रहते हैं वहां पर। देखो उस दिन यज्ञ में भी हो गया, अब देखो कम हो गई, अपने आप ही उस दिन, कुछ दिन पहले भी यज्ञ में दो बार हो गई थी ऐसी, बढ़ी थी फिर कम हो गई थी, अभी आ रही है हल्की हल्की। हो गया इसका आपका स्पष्ट? हाँ सुकामा जी, नहीं, एक तरह से एक बनता है और एक तरह से तीन बनते हैं। सूत्र के दो तरह से अर्थ किए थे, तो जो पहला वाला अर्थ किया था, जो सामान्य अर्थ इस पंक्ति का आता है सूत्र का, उससे नीचे जो चार विकल्प दे रखे हैं उनमें से दूसरा तीसरा और चौथा बनता है, उसके आधार पर यह प्रश्न खड़ा होगा। और जो अध्याहार करके सूत्र का अर्थ किया था, अध्याहार करके मतलब शब्द ला करके, दूसरा वाला जो अर्थ था उसके आधार पर ये पहला वाला आक्षेप बनता है। भाष्य में जो पहला आक्षेप का वो उसके आधार पर बनता है। कुल चार हैं ये किसके हैं? समान धर्म, समान अनेक धर्म अध्यवसायात्, समान वाले में ये चार तरह से बनेंगे, अनेक में भी चार तरह बनेंगे इसी तरह से। और अन्यतर धर्म अध्यवसायात ये फिर अलग से इन्होंने दिया है, उसका आक्षेप अलग है। चार चार तरीके से समान धर्म अध्यवसाय और अनेक धर्म अध्यवसाय दोनों से चार चार ढंग से बन सकते हैं प्रश्न, ठीक है? कौन कौन से? देखिए पहला, भाष्य की पहली पंक्ति, समानस्य धर्मस्य अध्यवसाय संशयो न धर्म मात्रात्, ये पहला हुआ। भाष्य में ही चिन्ह लगा दीजिए, एक, फिर अथवा अथवा करके जो कहा ये दूसरा है, अथवा समानम अनयोर धर्मम उपलब्धे, ये दूसरा हुआ। फिर तीसरा है अथवा करके, अथवा समान धर्म अध्यवसायात, ये तीसरा हो गया। फिर अगले पृष्ठ पे आइए, फिर अथवा न अध्यवसायात, यह चौथा हुआ। संख्या लगा लीजिए, आगे उत्तर भी इसी आधार पे आएंगे, वहां पहला दूसरा तीसरा चौथा बोलूंगा मैं, इसके अनुसार समझेंगे आगे। अब इसका समाधान करेगा ना सिद्धांती, तो पूर्व पक्षी की तरफ से हुआ है अभी तक, तो इसके अनुसार ही वहां पर इनकी आवृत्ति भी होगी सिद्धांती, इनका उल्लेख करते हुए कि आपने वो जो कहा था उसका उत्तर ये है, वो जो कहा था उसका उत्तर ये है, आगे उत्तर आएंगे इसके। वेद प्रकाश जी, चौथे में न अध्यवसायात इसको कह रहे हो, चौथा वाला है। देखो इसमें समान में कैसे घटा रहे हैं वो बताओ आप मेरे को, समान में कैसे घट रहा है? ये तो आप प्रश्न बोल रहे हो, अनेक पे मत घटाओ आप। अभी आपका प्रश्न ये था कि जी ये चौथा वाला अनेक में कैसे घटेगा, ये प्रश्न पूछ रहे हो। यानी समान वाला तो आप घटा सकते हो, समान वाला तो समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं समान वाला एक बार बोल के बताओ मेरे को, क्या समझ में आया आपको, समान को कैसे घटा रहे हो? समान तो दिया है, वो बोल के बताओ, समझाओ मेरे को। केवल चौथा वाला समान में कैसे घट रहा है, उस पंक्ति का अर्थ बताओ मेरे को। ठीक है, क्यों नहीं होगा निश्चय से? समान धर्म के संशय से निश्चय कैसे नहीं होगा? निश्चय कारण है, संशय कार्य। निश्चय तो कारण है और संशय कार्य है, हाँ तो दोनों में विपरीतता है। क्या विपरीतता? निश्चय और दूसरा संशय, मतलब दोनों में कार्य कारण संबंध। कार्य कारण संबंध तो दिख रहा है ना, ये सिद्धांती ने तो कहा ही है कार्य कारण संबंध है, क्यों नहीं है वो बोलो ना आप। ये होता है अभिव्यक्ति की न्यूनता, यूं बोलेंगे तो ये कहेंगे हाँ ये अंदर तो समझते होंगे लेकिन उस बात को कह नहीं पा रहे हैं और पकड़ नहीं पा रहे हैं कि मेरे को यहां क्या उत्तर देना चाहिए। लोकेश जी, ये कारण कार्य संबंध है ना, संशय संशय कार्य है और समान धर्म का अध्यवसाय है या ज्ञान, ये कारण है। सिद्धांती ने यही कहा ना, निश्चय कारण है। निश्चय किसका निश्चय? समान धर्मों का निश्चय कारण है और संशय संशय कार्य है, तो ये कारण कार्य है। तो ये कारण कार्य संबंध क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों में विपरीत भिन्नता है, क्योंकि ये निश्चय रूप ज्ञान से ऐसे कह रहे हैं, निश्चय रूप ज्ञान से और अनिश्चय रूप ज्ञान का संशय नहीं होता, दोनों में अलग अलग होने से। तो कारण और कार्य तो अलग अलग होते ही है, कारण अलग कार्य अलग, संशय अलग अलग है तो अलग अलग ही तो होंगे। कारण कार्य हो जहां भी होते हैं एक साथ में रहते हैं, जहां कारण होगा वहां कार्य होगा, यहाँ पर ऐसे नहीं भिन्न भिन्न दोनों अलग है। ये कारण कार्य भी अलग अलग रहते हैं, कुम्हार अलग रहता है, गढ़ा अलग रहता है, कारण कार्य अलग अलग भी रहते हैं। हाँ, मिट्टी गढ़े के साथ अवश्य रहती है, उपादान कारण तो साथ में रहता है, निमित्त कारण तो अलग भी रह सकता है, ये तो कोई नियम नहीं हुआ। जैसे एक बीज से एक अंकुरित पौधा अंकुरित हुआ, अब दोनों में यहाँ पे बीज कारण है और जो अंकुरित पौधा हुआ वो कार्य है, अब दोनों में समानता है यहाँ पे, ऐसे कारण कार्य की समानता है। क्या समानता है? बीज से जो उत्पन्न होना, क्या समानता बताओ ना, साधारण में बताओ आप, क्या समानता है बीज में और पौधे में, समानता क्या है? बीज से जो पौधे का जो डंटल है और बीज में जो आप फंस जाओगे, कुछ बता नहीं पाओगे, आप बोलोगे मैं वहीं फंसा दूंगा आपको। समानता बताओ उस बीज में और पौधे में, क्या समानता है, क्या समानता है? यदि बीज पीपल का है तो पेड़ भी पीपल का ही होगा पौधा, और हम ये कहें कि बीज तो पीपल का है लेकिन पेड़ बड़ का या बबूल का हो गया, वो नहीं हो सकता। तो इस बात को, इसके पीछे छुपा हुआ भाव बोलो जो आपको उस समय बोलना चाहिए था कि जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, ठीक है, मूल बात ये थी जो आपको बोलना था, ये बोल देते। इस तरह अभिव्यक्त होना चाहिए, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, इसको मान करके ही आक्षेप कर रहा है। यहां तो कारण निश्चयात्मक है, अध्यवसाय है, और कार्य जो संशय है वो अनिश्चयात्मक है। ऐसा कैसे होगा, ये कारण के अनुरूप कार्य कहां हुआ, ये तो कारण के भिन्न कार्य हो गया, इसलिए आपका कथन ठीक नहीं है। हो गई बात ये? अब आपका कहना है कि ये विशेष में अनेक धर्मों में कैसे घटेगा, समान धर्म में तो घट रहा है, विशेष धर्म में भी घटेगा। विशेष धर्म का अध्यवसाय है या नहीं है, अध्यवसाय पे केंद्रित रहना, विशेष धर्म का अध्यवसाय है, और उससे क्या उत्पन्न होना कहा सिद्धांति ने, संशय, वो अध्यवसाय है या अनध्यवसाय है, बिल्कुल वैसा ही है। यहां भी अध्यवसाय से अनध्यवसाय की उत्पत्ति हो रही है, कारण के अनुरूप कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, यहां भी घटेगा ऐसे। और ठीक है, तो आगे चलते हैं। संक्षेप से उत्तर चल रहा था, हैं? अस्य प्रतिषेधस्य संक्षेपेण उद्धारः। अब संक्षेप भी इतना बड़ा दिख रहा है हमारे को, तो ये सापेक्ष कथन भी तो हो सकता है ना, ये संक्षेप से कर रहे हैं, ये इसको और विस्तार से भी खंडन कर सकते थे, कर सकते ये विस्तार से खंडन कर सकते थे, ये संक्षेप से कर रहे हैं, ठीक है। वेद मंत्र कहता है तयोर यत सत्यम यतरत ऋजीयः। लोग आते हैं कि जी हमारे को मुक्ति का सरल सा मार्ग बता दो, सबसे छोटा मार्ग बता दो, सबसे छोटा मार्ग बता दो, क्योंकि ये तो यम नियम का पालन, फिर दिनचर्या, फिर इतना पढ़ना, फिर विवेक पैदा करना, वर्षों तक तपस्या करना, ये तो बहुत लंबा रास्ता है, हमारे को छोटा सा रास्ता बताओ। तो बोले छोटा ही रास्ता बता रहे हैं आपको, ऋषियों ने जो बताया है वो सबसे छोटा और सबसे सरल रास्ता ही बताया है। अब दूसरों को वो बड़ा और कठिन लगता है, ये तो अलग बात है, और दूसरे कठिन और बड़े रास्ते और हैं, वो बाकी जो सरल दिखते हैं वो कठिन रास्ते हैं। जो रास्ते सरल दिख रहे हैं ना, कि ऐसी भेंट पूजा कर दो और समाधि लग जाएगी, ये जो सरल रास्ते दिख रहे हैं ना, ये सरल रास्ते हैं ही नहीं। दूसरे जितने भी रास्ते होंगे वो अधिक कठिन होंगे, अधिक बड़े होंगे, विस्तृत होंगे, लंबे होंगे। वेद ने जो रास्ता बताया है, या तो योग दर्शन ने जो रास्ता बताया, या महर्षि ने जो रास्ता बताया, वो सबसे छोटा सबसे सरल रास्ता है। तो ऋषि मूर्ख तो नहीं थे कि वो कठिन रास्ता बताते या लंबा रास्ता बताते, फिर तो उनका ऋषित्व ही नहीं रहेगा। अगर वो कठिन रास्ता बताते हैं तो ये उनकी विशेषता हुई है, दोष हुआ। सरल रास्ते के होते हुए जो कठिन रास्ता बताए, छोटे रास्ते के होते हुए जो लंबा रास्ता बताए, वो श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है? ऋषि के लिए ऐसा कह सकते हो क्या? वेद के लिए ऐसा कह सकते हो क्या? महर्षि पतंजलि के लिए ऐसा कह सकते हो क्या? अनऋषि लोग विस्तृत रास्ता बताते हैं, कठिन रास्ता बताते हैं। जो पूरा जानता है वो सबसे सरल और बिल्कुल ठीक रास्ता बताएगा, जो नहीं जानता वो उल्टा सीधा रास्ता बता सकता है कि नहीं आप ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, जो भी है। तो अधिकतर लोग आके यही कहते हैं जी सरल रास्ता बताओ कोई, ये बहुत कठिन है। तो कहते हैं तो संक्षेप ही है। तो ये जो इन्होंने लिखा ना संक्षेपेण उद्धार, इतना तो संक्षेप ही है ये, और कठिन होता तो और विस्तार होता। इस बड़े को बड़ा मत मानो, ये जो बड़ा दिख रहा है ना ये सबसे छोटा है। हाँ शक्ति नंदन जी। अच्छा जी, अच्छा जी, आपने तयोरित सत्यम जितरत ऋषि सबसे कठिन कैसे हो गया? तयोर मतलब दोनों में ही आ जा रहा है, सत्य और असत्य में। हाँ, तो दो ही रास्ते हैं वहां पर। जब दो होते हैं तो सबका प्रयोग कर सकते हैं वे। दो के लिए सर्व शब्द का प्रयोग नहीं होता है क्या? लेकिन दो हुए, एक सत्य का हुआ और असत्य के भी बहुत सारे हैं। असत्य रास्ते बहुत सारे, सत्य रास्ता तो एक ही होता है और असत्य रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। यानी धर्म तो एक ही होगा, अधर्म अनेक हो सकते हैं। साधु शब्द तो जो है वो ही होगा, और असाधु कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। उसको बिगाड़ बिगाड़ करके उस शब्द को आप कितना भी कैसे भी बोल लो, कई तरह से बोल लो। साधु तो जो साधु है वो तो उतना ही होता है। तो आप बहुवचन में अगर सर्व शब्द को देखना चाहते हो तो वो भी मैं घटा के बता रहा हूं। पहला अर्थ तो मैंने कहा कि धर्म और अधर्म दो के लिए भी सर्व शब्द का प्रयोग होता है। सर्व का मतलब अनेक नहीं होता है, नहीं अनेक मतलब बहुत नहीं होता है। सर्व का मतलब बहुत नहीं होता है कि हमेशा तीन हो तो ही सर्व शब्द का प्रयोग हो, दो होता है तो भी सर्व शब्द का प्रयोग हो सकता है। ठीक है, दो ही लड्डू थे और दो ही खा गए, सब खा गए, वो कल बचे ही नहीं मिठाई इन्होंने। सारी बट गई, इन्होंने मिठाई ला करके दी तो इनको बांटने के लिए दे दी। ये बांटते चले जा रहे सबको पूरी पूरी। मैं तब भी कहने वाला था, मैंने कहा पीछे तक देखना सबको बराबर आए। अब तो आपने गणना पहले ठीक नहीं, पहले तो पूरा पूरा बांटते गए, फिर तोड़ तोड़ के देते गए, और फिर भी कितने तीन या चार बच गए थे, तीन बच गए। तो मैंने इनको संकेत किया, ये पहले अपनी थाली में रख गए थे। मैंने कहा कि इसको उधर दो, अपनी थाली से उधर दो। तो मैं यूं कह रहा हूं कि दो में भी सर्व शब्द का प्रयोग होता है। अब मैं अभ्युपगम से बोल रहा हूं, यदि आप सर्व से अनेकों का ही, इन बहुतों का ही ग्रहण चाहते हो तो सत्य धर्म एक हो गया, और जो असत्य है वो अनेक है, उधर अनेक और ये कुल मिला करके सर्व शब्द बहुतों में घट जाएगा। छल की तरफ नहीं जाना चाहिए। वक्ता का अभिप्राय क्या था? वहां मेरा ये दो और सर्व शब्द, सर्व शब्द को लेकर के क्यों खंडन पे उतरा हो? मूल बात जो कही जा रही थी, मूल बात क्या थी? रिजी, यह दो तरह के रास्ते होते हैं, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, उचित अनुचित। उसमें मेरे को ये थोड़ा बताना था कि दो तरह के होते हैं या चार तरह के होते हैं। मुख्य क्या था प्रयोजन? ये जो बहुत तरह के रास्ते होते हैं इसमें जो सत्य है उचित है वो सरल होता है। सत्य का रास्ता सरल होता है, असत्य का रास्ता कठिन होता है। मुख्य प्रयोजन वक्ता का क्या था? और भाषा में अगर त्रुटि हो गई है तो ठीक है, उसको मान लूंगा, ठीक है हो गई, चलो उसको छोड़ो। मुख्य बात तो ये थी। तो संक्षेप के रास्ते पर हम चलते हैं। संसार की भी संक्षेप में ही रुचि है, नहीं तो होता क्या है, जनता के हिसाब से चलते हैं ना। जो जनता कहते हैं जी सरल बताओ कोई चीज, ध्यान की सरल पद्धति बताओ आपको, तो वो सरल बताने लग जाते हैं। फिर ये सारे के सारे सरल ही सरल तो बता रहे हैं, ये मत संप्रदाय क्यों बन गए हैं? सरल बताने के लिए तो बने, यूं वेद तो कठिन था, मूल ग्रंथ तो कठिन थे, इसीलिए तो सरल सरल रास्ते निकालते चले गए। इनमें प्रवृत्ति का कारण क्या है, ये जो इतनी इतनी सारी बातें होती हैं, वो सरल सरल और सरल और सरल और सरल करते करते सबने अपने अपने तरीके खोज लिए, यही तो मत संप्रदाय बने सरलता लाने के लिए ही। तो जो ये होता है, कौन से रास्ते होते हैं, ये शॉर्टकट रास्ते होते हैं, शॉर्टकट रास्ते होते हैं। और जो शॉर्टकट रास्ते पे जाता है वो कैसा हो, क्या हो जाता है, वो कट करके शॉर्ट बन जाता है। वो कट जाता है। वो खुद कट करके छोटा बन जाता है। और आर्य समाज को क्या कहा जाता है, एंटी शॉर्टकट मूवमेंट। आर्य समाज क्या है, एंटी शॉर्टकट मूवमेंट। तो ये बहुत सारे मत संप्रदाय शॉर्टकट मूवमेंट ही तो है, शॉर्टकट रास्ते ही तो बता रहे हैं। और आर्य समाज क्या करता है, शॉर्टकट रास्तों का एंटी होता है, एंटी शॉर्टकट मूवमेंट। एंटी मतलब आर्य का ए, आर्य समाज मंदिर भी आप कह सकते हो, पर जो लगाते हैं ऐसी संगति, आर्य स शॉर्टकट का एस और माज का म मूवमेंट, ए एस एम एंटी शॉर्टकट मूवमेंट आर्य स माज। तो ये तो एंटी शॉर्टकट मूवमेंट है, तो लेकिन यहां तो शॉर्टकट ही आ गया, ये बात हो गई। चलो इस शॉर्टकट रास्ते पे चलते हैं। आर्य समाज एंटी शॉर्टकट मूवमेंट है, लेकिन शॉर्टकट ही बताता है, वो जो मिथ्या शॉर्टकट रास्ते हैं उनको हटाता है, कि ये शॉर्टकट के नाम से जो प्रचलित हैं ये शॉर्टकट नहीं है, असली शॉर्टकट हमारे पास में है, वो आओ, ये आर्य समाज बताता है। आर्य समाज शॉर्टकट ही तो बताता है, महर्षि दयानंद शॉर्टकट ही तो बताते हैं, सच्चे शॉर्टकट को बताता है, ट्रू शॉर्टकट को बताता है, जो फॉल्स शॉर्टकट थे उनको हटाता है। जिसको आप शॉर्टकट मान के चल रहे हो वो शॉर्टकट नहीं है, वो लॉन्ग कट है, वास्तविक शॉर्टकट चलते हैं। चलिए तो यहां तक हो गया था, 133 तक हो गया था। एक तरह से तो उत्तर दिया जा चुका है, देखो कैसे उत्तर दिया, विशेषापेक्ष को आप भूल रहे हो, हमने सूत्र में विशेषापेक्ष कहा था, हमने सामान्यापेक्ष नहीं कहा था, वो विशेषापेक्ष के कारण से ये हमेशा वहां संशय रहेगा, विशेष की अपेक्षा है तो संशय रहेगा। हो गई यहां तक बात, ये एक तरह से उत्तर दे दिया सभी का, एक ही से हो गया, एक छोटा सा उत्तर हो गया ना। अब कई तरह से उत्तर दे रहे हैं, अब दूसरे ढंग से दे रहे हैं। आगे देखिए, उपपत्ति वचनात्वा, वार्तिक है कि सूत्र में जो हमने उपपत्ति शब्द पढ़ा था उस कथन से भी आपका निराश हो जाएगा। क्या कहा था वहां पर, सामान्य अनेक धर्मोपपत्ते है, ये जो उपपत्ते शब्द है, बोले मैंने जो उपपत्ति शब्द वहां पढ़ा था उससे, और इससे जो उत्तर दिया जा रहा है, जो पीछे चार पक्ष दिए थे उसमें जो पहला वाला पक्ष है उसका उत्तर दिया जा रहा है। पूर्व पक्षी ये मान रहा था कि सिद्धांती पे जो आक्षेप कर रहा है वो किस रूप में, कि आप समान धर्मों की विद्यमानता मात्र से आप संदेह पैदा कर रहे हो, विद्यमानता से संदेह नहीं होता, बोध से अध्यवसाय से होता है, उपलब्धि से संदेह पैदा होता है, ये जो बात कही थी। तो अब सिद्धांती कह रहा है कि वो तो उपपत्ति शब्द से ही सिद्ध था, उपपत्ति शब्द से अध्यवसाय ही अर्थ आएगा, इसलिए आप उसमें वहां ये मेरे लिए नहीं कह सकते कि मैं विद्यमानता मात्र से संदेह उत्पन्न करना बता रहा हूं, उपपत्ति का मतलब उपलब्धि या तो अध्यवसाय ही है। तो कह रहे हैं उपपत्ति वचनाद्वा भाष्य, समान धर्मोपपत्ते इति उच्यते, समान धर्मोपपत्ते ये वहां पर कहा गया था मेरे द्वारा, न च अन्यथा सद्भाव संवेदनाद्रिते समान धर्मोपपत्तिरस्ति, ये जो समान धर्म की उपपत्ति है ये सद्भाव संवेदन के बिना होती ही नहीं है। हाँ, न च अन्य सद्भाव संवेदनात्रिते समान धर्मोपपत्तिरस्ति। नहीं, समान धर्म की उपपत्ति वो सद्भाव संवेदना के बिना होती ही नहीं है। सद्भाव संवेदना क्या है? सद्भाव जो विद्यमान है उसका होना, होना सद्भाव, विद्यमानता की संवेदना का मतलब है बोध, अनुभूति, यानी वही अध्यवसाय। समान धर्म की उपपत्ति सद्भाव संवेदन के बिना होती ही नहीं है। अर्थात जब जब उपपत्ति है, समान धर्म की उपपत्ति है, वो सद्भाव की संवेदना से ही है। तो उपपत्ति का मतलब संवेदना ही है, सद्भाव की संवेदना, तो ये अध्यवसाय होगी। तो का समान धर्मोपपत्ति रीति उच्यते, न च अन्य सद्भाव संवेदना धृते समान धर्मोपपत्ति रस्ती। आप कोई भी समान धर्म की उपपत्ति ले आइए, वहां सद्भाव की संवेदना होगी ही, हमेशा होगी। आगे अन्य समान धर्मोपपत्ति ही, ऐसी समान धर्म की उपपत्ति जो सद्भाव संवेदन से भिन्न हो, जिसमें सद्भाव संवेदन ना हो, ऐसी कोई समान धर्म की उपपत्ति होती ही नहीं है। भाव क्या है? जहां जहां उपपत्ति है वहां वहां सद्भाव संवेदना है ही, संवेदना है ही वहां पर। आगे अनुपलब्ध्यमान सद्भावो ही समानो धर्मो अविद्यमानवत भवति। यदि सद्भाव अनुपलब्ध्यमान हो, अनुपलब्ध्यमान सद्भावो ही समान धर्मो, ये जो समान धर्म है, समान धर्म का विशेषण है अनुपलब्ध्यमान सद्भाव। समान धर्म यदि अनुपलब्ध्यमान सद्भाव वाला हो, सद्भाव तो है, विद्यमानता तो है, लेकिन कैसा है? अनुपलब्ध्यमान है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, तो ऐसा धर्म तो अविद्यमान वत भवती, अविद्यमान के समान ही होता है, उसको विद्यमान आप कह ही नहीं सकते। ऐसा सद्भाव कोई कहे जो उपलब्धि नहीं होता है किसी भी तरह से, तो वो तो अविद्यमानवती है। तो हम तो सद्भाव की, समान धर्म की विद्यमानता मान रहे हैं, विद्यमानता मान रहे हैं, इसका मतलब है उसकी उसकी अभिव्यक्ति, उसका उसके उसका ग्रहण प्रतिविज्ञा स्वीकार हम कर ही रहे हैं। तो अनुपलब्ध्यमान सद्भावो ही समानो धर्मो अविद्यमानवत भवती। आगे ये एक तरह से पहले वाले का खंडन कर दिया, अर्थात मैं भी अध्यवसाय को मान रहा हूं, मैंने शब्द कह ही दिया है, इसलिए आपका ये खंडन गलत है कि मैं विद्यमान तो मान रहा हूं समान धर्मों को, और अनुभूति नहीं मान रहा हूं, ज्ञान नहीं मान रहा हूं, अध्यवसाय नहीं मान रहा हूं, मैं भी अध्यवसाय ही कह रहा हूं, उपपत्ति शब्द ही अध्यवसाय को बता रहा है, इसलिए आपका खंडन ठीक नहीं है। ये पहला खंडन गलत, उसका खंडन किया। ऐसा ही अनेक में भी लगा लेंगे, दोनों एक जगह समान होगा। अब अगली बात कह रहे हैं, अब दूसरे ढंग से खंडन कर रहे हैं उसका। विषय शब्देन च विषयिन प्रत्ययस्य अभिधानम्। विषय शब्द से, विषय शब्द का मतलब है विषय वाचक शब्द से, विषय को बताने वाले शब्द से। विषयिण, विषय वाले ही ज्ञान का बोध होता है। ऐसा शब्द जो विषय को बता रहा हो, उस शब्द से विषय वाले प्रत्यय का, ज्ञान का बोध होता है। कैसे? अब इसको खोल के बताएंगे। तो वार्तिक हुआ, यथा लोके, लोक में एक शब्द बोला गया, उसका उदाहरण दिया, धूमेनाग्नि अनुमीयते इत्युक्ते। धूमेनाग्नि अनुमीयते, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लो, धूमें से अग्नि का ज्ञान होता है, होता है, और लोक में ही बोला भी जाता है, धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होता है। ऐसा कहने पर क्या ज्ञान हुआ, क्या बोध हुआ? कि धुएं के होने से अग्नि का ज्ञान होता है, या धुएं को जानने से अग्नि का ज्ञान होता है? तो जानना तो वहां नहीं बोला गया था, धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, इस वाक्य का अर्थ क्या लिया जाता है? धुएं के होने से अग्नि का ज्ञान होता है या धुएं के जानने से? होने का मतलब है बिना जाने, धुआं है, धुएं को हमने जाना नहीं है और बिना धुएं को जाने ही अग्नि का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? होता है क्या? नहीं होता। तो धूमेन अग्नि अनुमीयते, या धूम जो ये शब्द है, ये कैसा शब्द है? ये विषयवाची शब्द है। विषय क्या है? विषय क्या है? धुआं। और उसका वाचक शब्द क्या है? धूम्र शब्द, शब्द जो है। तो विषयवाची शब्द से, शब्द तो किसको बताने वाला है? विषय को बता रहा है, लेकिन इससे ज्ञान किसका हुआ? विषय से संबंधित प्रत्यय का, ज्ञान का बोध हुआ। धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है या धुएं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है? क्यों? धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है अथवा धुएं के ज्ञान से अग्नि का ज्ञान होता है? दोनों चाहिए। इनको कहना है कि भाई धुआं भी तो चाहिए। अच्छा, धुआं तो हो नहीं लेकिन धुएं का ज्ञान हो जाए भ्रांति से, तो अग्नि का ज्ञान हो जाएगा ना? वहां यहां तो उत्पन्न हो जाएगा ना। अन्वय व्यतिरेक देखो, ये बात ठीक है कि जब हमें धुएं का ज्ञान हो रहा है और सत्य ज्ञान हो रहा है तो धुआं भी वहां पर होता है, धुआं भी कारण बनता है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा अग्नि के ज्ञान के लिए अनिवार्य है? धुआं हो, अब व्यतिरेक से देखना, धुआं तो हो लेकिन धुएं का ज्ञान नहीं हो तो क्या अग्नि का ज्ञान हो जाएगा? नहीं होगा। और देखो, धुआं है तब भी अग्नि का ज्ञान हो रहा है, और धुआं नहीं, देखो धुआं है और धुएं का ज्ञान हो रहा है तो अग्नि का ज्ञान हो रहा है, धुआं और धुएं का ज्ञान दोनों है तो अग्नि का ज्ञान हो रहा है, और कहीं धुआं तो है लेकिन धुएं का ज्ञान नहीं है तो अग्नि का ज्ञान नहीं हो रहा है। ज्ञान है तो भी उसको ज्ञान तो हो ही जाएगा कि यहां अग्नि है, भ्रांत तो वो अलग बात है, ज्ञान तो उत्पन्न हो जाएगा, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है एक अलग बात है। अर्थात दोनों में धुएं के होने की अपेक्षा धुएं का ज्ञान मुख्य है। जब ये कथन किया जाता है धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो धूम्र शब्द से वहां पर धूम्र दर्शन ये जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात विषयवाचक शब्द से विषयी ज्ञान का बोध होता है। तो जब मैंने ये कहा समान धर्मोपपत्ते है, तो समान धर्म इतना कहने से भी समान धर्म दर्शने न, समान धर्म ज्ञाने न, ये बोध हो जाएगा। इसलिए आप ये मेरे में आक्षेप नहीं लगा सकते, ये पहले वाले का ही खंडन कर रहा है जो चार में से पहला वाला था कि समान धर्म की विद्यमानता मात्र से संदेह नहीं होता, अध्यवसाय से संशय होता है। तो बोले समान धर्म शब्द होते हुए भी वहां पर अध्यवसाय तो जुड़ा हुआ ही है। अब पंक्ति देखिए फिर से, विषय शब्देन वा विषयिण प्रत्ययस्य अभिधानम्। वार्तिक, यथा लोके धूमेन अग्नि अनुमीयते इत्युक्ते, धूमेन अग्नि अनुमेयते विपरीत अल्प विराम में, इत्युक्त के बाद में फिर विपरीत अल्प विराम लीजिए, धूम दर्शनेन अग्नि रनुमीयते इति ज्ञायते, धूम दर्शनेन अग्नि रनुमीयते, इतने को फिर विपरीत अल्प विराम में लीजिए। भिन्नता क्या है? दर्शन शब्द की भिन्नता है, दर्शन शब्द की भिन्नता है। यहां था धूमेन अग्नि रनुमीयते, यहां धूम दर्शनेन अग्नि अनुमीयते शब्द का यही अर्थ लिया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कथम, ये अर्थ कैसे लिया जाता है, जो बोला नहीं गया वो अर्थ आप क्यों ले रहे हो यहां पर? तो ये हेतु बता रहा है उसमें, क्यों हम ऐसा अर्थ ले लेते हैं, दूसरे ने वो दर्शन शब्द बोला ही नहीं है फिर भी हम वो अर्थ क्यों ले लेते हैं? तो कहा दृष्ट्वा ही धूमम अथ अग्निम अनुमिनोति न अदृष्टे, क्योंकि धुएं को देख करके ही उसके बाद में अग्नि का ज्ञान होता है। धुएं के होने मात्र से अग्नि का ज्ञान नहीं हो जाता, धुएं के जानने देखने के बाद में अग्नि का ज्ञान होता है, यह हमारा अनुभव है। इससे अगर कोई इतना भी कहता है कि धुएं से अग्नि का ज्ञान होता है, इसका मतलब ही यही है, धुएं को देख करके अग्नि का ज्ञान होता है। न अदृष्टे, आगे न च वाक्ये दर्शन शब्द श्रूयते, श्रूयते कि श्रूयत की जगह श्रूयते, वाक्य में दर्शन शब्द सुनाई नहीं दे रहा है पहले वाले वाक्य में। अनुजानाति च वाक्यस्य अर्थ प्रत्यायकत्वम्, और ये जो वाक्य का अर्थ जान रहा है, ये क्या वाक्य के अर्थ को जनाने के सामर्थ्य को जानता है कि वाक्य इस अर्थ को जना सकता है, ये वाक्य इस अर्थ को जना सकता है ये व्यक्ति जानता है, इसलिए वो अर्थ ले लेता है। इसलिए मैंने अगर सूत्र में अध्यवसाय शब्द नहीं भी पढ़ा है तो भी यही अर्थ आएगा, भाषा का प्रयोग ऐसा है। तेन मन्यामहे विषय शब्देन विषयिण प्रत्ययस्य अभिधानं बोद्धा अनुजानाति, इसलिए हम मानते हैं कि विषय शब्द से, विषयवाचक शब्द से विषय के प्रत्यय का ज्ञान का कथन बोद्धा जानने वाला यानी वाक्य को जो जान रहा है वो अनुजानाति, उसके कथन के बाद जान लेता है, पीछे पीछे जान लेता है। एवं इहापि समान धर्म शब्देन समान धर्म अध्यवसायम आह इति, इसलिए मैंने जो सूत्र में समान धर्म शब्द कहा था उस समान धर्म से समान धर्म का अध्यवसाय यही अर्थ आएगा। यदि उपपत्ति का अर्थ आप सिद्धि ले लो, वैसे उपपत्ति का मतलब पीछे अध्यवसाय बताया था, लेकिन वो क्या उपपत्ति मतलब विद्यमानता या सिद्धि ही अर्थ लेंगे, तो भी समान धर्म शब्द भी समान धर्म अध्यवसाय की उपपत्ति को कहेगा, अध्यवसाय अर्थ फिर भी है, इसलिए आप खंडन नहीं कर सकते। हो गई बात, आगे देखिए। अब दूसरे वाले खंडन का समाधान कर रहा है, पहले सूत्र में जो दूसरा वाला था उसका समाधान कर रहा है। तो सिद्धांती कह रहा है तथा उहित्वा, उहा करके, यथा उहित्वा, आपने जो खंडन किया वो कैसे किया, उसने उहा करके किया है, कैसे समानम अनयोर धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशयाभाव इति। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, इन दोनों के समान धर्म का ग्रहण कर रहा हूं तो धर्म और धर्मी का दोनों का ही ग्रहण हो गया। तो बोली ये जो आप कथन कर रहे हो ना धर्म और धर्मी का ग्रहण, ये आप उहा करके कर रहे हो, मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा था कि धर्म और धर्मी दोनों का ग्रहण होता है, आप कह रहे हो ऐसा, तो ठीक है। तो यथा उहित्वा, आपने उहा करके ये खंडन किया कि समानम अनयोर धर्मम उपलभे इति धर्म धर्मी ग्रहणे संशया भाव इति, इसका उत्तर दे रहा है सिद्धांती, पूर्व दृष्ट विषयम एतत्, ये जो धर्मी का ज्ञान हो रहा है वो धर्मी कौन सा वाला है, अभी वाला या पहले वाला, पूर्व दृष्टम एतत्। जब हमें ध्यान देना इस बात पे, कैसे पकड़ा है इसको, कि जब हमें स्थाणु और पुरुष, ठूंठ और मनुष्य में संदेह है, सांप और रस्सी में संदेह है कि ये क्या है, तो पूर्व पक्षी ने क्या कहा था कि देखो धर्म भी दिख रहा है हमें, इतना लंबाई चौड़ाई या इतनी ऐसा ऐसा सर्पाकार टेढ़ा मेढ़ा, और धर्मी का भी ज्ञान हो रहा है, पता है ना हमारे को। तो बोले जिस धर्मी का ज्ञान आप कर रहे हो वो धर्मी कौन सा वाला है, ये अभी वाला है या पहले वाला है, बोले वो तो पहले वाला है, संदेह तो हम वर्तमान वाले में कह रहे हैं कि ये यहां अभी जो दिख रहा है ये रस्सी है या सांप है, ये ठूंठ है या मनुष्य है, अभी वर्तमान वाले में संदेह पैदा कर रहे हैं। आप जो धर्म और धर्मी का ज्ञान कह रहे हो वो तो पूर्व दृष्ट वाला था, ये अनावश्यक क्यों बोल रहे हो आप, इसको गलत ढंग से खंडन कर रहे हो आप हमारा, ऐसा ही किया ना उसने। भाई धर्म और धर्मी को, यहां वाले धर्मी को तो वो कह नहीं सकता क्योंकि यहां वाले धर्मी में तो अभी संदेह बना हुआ है, धर्म और धर्मी का ज्ञान किसमें हुआ, पूर्व दृष्ट का ही तो हुआ। तो इसलिए कहा पूर्व दृष्ट विषय एतत्, आपका खंडन तो पूर्व दृष्ट विषय वाला था, इसी को खोल रहे हैं। यावद अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम, यौ अहम अर्थौ पूर्वम अद्राक्षम, जिन दो अर्थों को मैंने पहले जाना था यानी पुरुष और ठूंठ या तो रस्सी या सांप, इनको जिनको मैंने पहले जाना था, तयो समानम धर्मम उपलब्ध है, उन दोनों के समान धर्मों को तो यहां पर देख रहा हूं, यहां तो एक ही चीज दिख रही है अभी, उन दोनों के जो समान धर्म थे उनको यहां पर एक वस्तु में देख रहा हूं। विशेषम न उपलब्धेति, लेकिन उनके विशेष धर्म को यहां नहीं देख रहा हूं। किन के? उन्हीं दृष्टों के, जिनको हमने पहले देखा था उनके समान धर्म भी हमने देख रखे थे और उनके विशेष धर्म भी बताए हमें। अब जिस वस्तु को देख रहे हैं, ये सांप है या रस्सी है, तो यहां उन दोनों के समान धर्मों को तो देख रहे हैं लेकिन विशेष धर्मों को नहीं देख रहे। इति तो कह रहे हैं कथम नु विशेषम पश्येयम ये न अन्यतरम अवधारयेयम इति। मैं कैसे विशेष को जान लूं ताकि इन दोनों में से एक का निश्चय कर सकूं कि ये सांप है या रस्सी है? यही तो स्थिति रहती है, तो क्यों नहीं संदेह होगा? संदेह तो संशय तो हो गई। न चैतत समान धर्म धर्मोपलब्धि, प जोड़ लेना यहां पर, समान धर्मोपलब्ध धर्म धर्मी ग्रहण मात्रे निवर्तते इति। न चैतत, ऐतत मतलब न ये संशय, समान धर्म की उपलब्धि होने पर धर्म धर्मी ग्रहण मात्र से हट जाता है, ऐसा नहीं होगा। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था? समान धर्म और धर्मी का ग्रहण हो रहा है इसलिए संशय नहीं हो सकता। सिद्धांति कह रहा है समान धर्म और धर्मी का ग्रहण होने पर भी संदेह तो नहीं जाएगा, क्योंकि विशेष अपेक्षा है वहां पर और हमें इच्छा है कि विशेष धर्म जानू जिससे कि ये क्या है ये पता लग सके, ये सांप है रस्सी है, इसलिए मेरे लक्षण में दोष नहीं है। बोलो अंतिम पंक्ति, न चैतत समान धर्मोपलब्ध धर्म धर्मी ग्रहण मात्रे न निवर्तते, ये जो संशय है न निवर्तते हट नहीं जाता है, किससे? समान धर्म की उपलब्धि होने पर धर्म धर्मी ग्रहण मात्र से, समान धर्म मिल गया। अच्छा समान धर्म मिला तो धर्म धर्मी कुछ तो दिख ही रहा है हमारे को, वहां पर कुछ तो दिख ही रहा है ना, तो वो समान धर्म और धर्मी वाला दिख रहा है इतने मात्र से संशय हट नहीं जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा था समान धर्म और धर्मी दिखाई दे रहे हैं, समान धर्मों का धर्मी भी हमें पता लग रहा है, तो इससे संशय मिट जाएगा? बोले इससे संशय मिटेगा नहीं, न निवर्तते, संशय तो रहेगा। ठीक है, तो धर्म धर्मी का ग्रहण हो भी रहा है आंशिक रूप से, लेकिन वो किस रूप में है? ये स्थाणु है या पुरुष है, ये सर्प है या रज्जु है, इसमें जो ये हो रहा है, ठीक है, तो ये जो धर्मी का ग्रहण हो भी रहा है इतने मात्र से संशय निवृत्त नहीं होता, संशय तो रहता है, क्यों? विशेष अपेक्षा। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो धर्म और धर्म दोनों दिखाई दे रहे हैं, जो चढ़ा पड़ा दिखाई दे रहा है, ये धर्म और धर्मी कौन है? धर्मी वो सांप है रस्सी है, तो धर्मी कौन है ये संशय बना हुआ है ना। ये देखो इसमें सामान्य तो दृष्टि तो लगेगा, सामान्य तो दृष्टि में संशय नहीं है कि गुण गुणी में ही रहता है, हमने देख रखा है गुण गुणी में ही रहता है। यहां हमारे को ये लंबाई चौड़ाई यूं टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है कुछ, ये जो आकृति दिख रही है तो कुछ न कुछ द्रव्य है, वस्तु है, ये तो इसका हमें निश्चय है, ध्यान देना इसमें संदेह नहीं है। ये हमारे को कैसे निश्चय हुआ? क्या देख रहे हैं? हमने तो गुण देखा नहीं अंधेरे में टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन ये जो धर्म दिखाई दे रहा है टेढ़ा मेढ़ा, इसका मतलब है धर्मी तो है, कुछ ना कुछ तो है। अच्छा इसमें संदेह है क्या? कोई इसमें तो कोई संदेह नहीं है। संदेह कहां पर है कि ये जो धर्मी है ये सांप है या रज्जु है? संदेह वहां पर है। तो धर्म धर्मी का ग्रहण हो भी रहा है तो वर्तमान वाला भी, वैसे तो कहा कि ये जो धर्म धर्मी ग्रहण कर रहे हो ये तो पूर्व वाला था, पूर्व दृष्टि वाला था, जो आपको स्पष्टता दिख रही है वो पहले वाला था, वो भी उत्तर हो गया। अब कह रहे हैं यहां भी जो ये थोड़ा संबंध दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्म धर्मी संबंध तो वर्तमान में भी दिख रहा है, यहां भी जो धर्मी है उसका विशेष नहीं पता लग रहा है कि ये यहां सांप है या रज्जू है, वो विशेष की ढूंढ रहा है ना कि देखो इसको कुछ पता लग जाए, अगर वो यूं थोड़ा सरक जाए तो एकदम निश्चय हो जाएगा ना। क्यों निश्चय हो जाएगा? क्योंकि विशेष की अपेक्षा थी, विशेष धर्म एक मिल गया, क्योंकि सरकना सांप में ही होता है, रस्सी में नहीं होता वो फिर आगे नहीं, एक बार तो उसको नहीं, एक बार तो निश्चय हो जाएगा उसको, अब फिर संदेह अलग ढंग से पैदा होगा अगर उसको कुछ लगेगा कि भाई ये तो आगे से तो मोटा है, पीछे से पतला है, ये तो इधर की तरफ खींच रहा है, तो भाई कोई चालाकी कर रहा है, कोई पीछे खींच रहा है, सांप तो यूं पीछे खींच के जाएगा किसी ने रस्सी पीछे जाता है सांप नहीं, मुड़ के तो जाएगा लेकिन यू यू जैसे हम पीछे मैंने तो नहीं देखा, चल सकता है मतलब सांप अगर उसमें बिल में अगर जा रहा है घूम के आ सकता है, यू पीछे तो नहीं जा सकता है ना, लेकिन हम तो चल सकते, जैसे हम पीछे चल सकते हैं, लंबा पड़ा हो सकता है। तो अगर अगर आपको ये याद आ गया कि कोई रस्सी पकड़ के भी यूं कर सकता है, रस्सी को भी कर सकता है, अगर आपको ये ज्ञान उपलब्ध हो गया तो फिर संदेह हो जाएगा आपको। पूंछ से नहीं जा सकता है, पूंछ उसकी तेल होती है, वहां से पीछे नहीं जा सकता, पूंछ तक तो आगे से पूंछ तक वो ठीक है, वो तो सिकुड़ने की बात कह रहे हो आप, वो सिकुड़ सकता है थोड़ा सा, लेकिन पीछे चल तो नहीं सकता ना। अच्छा चलो, आपको सरकने में संदेह है तो आपको मान लो उसकी फुफकार सुनाई दे गई, ठीक है, फुफकार सुनाई दे गई अभी कुछ तो देखोगे ना, जहां आपको संदेह है तब आप ऐसा ही तो लक्षण ढूंढोगे, या तो वो सरकता हुआ दिख जाए, उसकी फुफकार आ जाए, उसकी क्या कहते हैं जीभ जो है वो लपलपाती हुई दिख जाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नहीं देखो देखो सामान्यतः आप जो संभावना में जा रहे हो वो तब तब संभावना कर सकते हो जब आपको पता है कि मेरे जैसा शैतान बच्चा भी यहाँ पर है जो मेरे को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, तब आपको ये संदेह हो सकता है। अब आप अकेले कमरे में हो मान लो जहां ऐसी खुरापात करने वाला कोई है नहीं, तो वहां अगर हो मान लो चलो हो तो वहां भी संदेह पैदा होगा कि भाई ये मेरा सहपाठी कर रहा है, छात्रावास में रहने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, शैतानी कर रहे हैं मेरे को डराने के लिए, या तो वास्तव में है, तो ठीक है संदेह हो जाएगा। फिर वहां फिर विशेष की अपेक्षा रखेगा, वो देखेगा सांप को तो छोड़ के पहले वो देखेगा कि वो कहीं पीछे तख्त के नीचे तो नहीं बैठा है कोई मेरा साथी, देख लेगा नहीं तख्त के नीचे तो कोई नहीं है, सांप तो वहां पर है, वो इस कोने में जाकर के देखेगा तख्त के नीचे बैठा तो नहीं है कोई मेरा साथी, देखेगा कोई नहीं है, अभी विशेष अपेक्षा उसको संदेह निवृत्ति हो गई, यहां कोई बैठा तो नहीं है, लेकिन ये क्या है अभी भी। जहां भी होगा, जहां संदेह होगा विशेष अपेक्षा होगा, अगर विशेष धर्म नहीं मिल रहा है तो संदेह रहेगा, विशेष धर्म मिल गया तो संदेह निवृत्त हो जाएगा। वो संदेह निवृत्त सही हो या गलत हो ये एक अलग बात है, मान लो विशेष धर्म की उपलब्धि ही गलत हो गई हो, उसने समझ ली हो कि हाँ ये तो विशेष धर्म मिल गया है, जबकि हो नहीं, वो भ्रांति से हो, यानी वो प्रत्यक्ष उसका ठीक नहीं है, तो जो निर्णय करेगा संशय निवृत्त, संशय तो निवृत्त हो जाएगा, निश्चयात्मक ज्ञान में तो होगा लेकिन वो भ्रांतिजनक हो सकता है, ये तो सारी बातें संभावनाएं सब जगह है ही। चलिए आगे, तो ये दूसरे वाले का उत्तर दे दिया, अब तीसरे वाले का देखिए, यच्च उक्तम, जो आपने ये कहा था क्या, न अर्थांतर अध्यवसायात अन्यत्र संशय इति, तीसरे में यही कहा था ना कि संशय तो अध्यवसाय तो इसमें हुआ और संशय उसमें हो रहा है, रूप या स्पर्श ले लिया, या तो धर्म में देखा और धर्मी में संशय कर रहे हो आप, धर्म का निश्चय है और उससे धर्मी में संशय कर रहे हो, ये जो आपने दोष दिया था, तो इसके लिए उत्तर दे रहे हैं, यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतु उपादित स एवं वाच्यति, जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा हो, कैसा कहा हो, अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतु, अर्थांतर मतलब धर्म मात्र, धर्मी में, धर्मी में कहो अर्थांतर अथा धर्मी का अध्यवस नहीं धर्म का, धर्म का अर्थांतर मतलब धर्म, धर्म का अध्यवसाय मात्र संशय का हेतु है, ऐसा जिसने कहा हो उसको यह आक्षेप सुनाना, मेरे को मत सुनाओ, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है ना, हमारी बात चल रही होती है और दूसरा हमारे पे कोई आक्षेप लगाने लगता है, तो बोले ये मैंने कहा ही नहीं है। बोले नहीं, कोई कोई कहता है ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो बोले जो कहता है उसको जाकर के बोलो, यहां क्यों बोल रहे हो, यहां के समय बर्बाद कर रहे हो, यहां तो जो मैंने कहा है उसको बारे में आप बोलो, उसका खंडन करो। ऐसी बात है यहां पर कि यो ही अर्थांतर अध्यवसाय मात्रम संशय हेतुम उपादीता स एवं वाच्य, वो ऐसा कहने योग्य है आक्षेप के, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है इसलिए आपका कथन ही व्यर्थ है। आगे अब चौथा वाला, चौथे का समाधान कर रहे हैं। यत पुनः एतत् कार्य कारणयो सारूप्य अभावादिति, जो आपने कहा था कारण और कार्य में सारूप्य नहीं है, क्या असारूप्य है, ये फिर आवाज आ गई, देखो चलने दो। असारूप्य क्या है कि कारण का स्वरूप अलग है और कार्य का स्वरूप अलग है, कारण निश्चयात्मक है और कार्य अनिश्चयात्मक है, ये जो आपने दोष दिखाया था। यत पुनरेतत् कार्य कारणयो सारूप्य अभावादिति, तो कह रहे हैं कारणस्य भावाभावयो हो कारस्य कार्यस्य भावाभावौ, कारण और कार्य में क्या समानता होती है, कारण के भाव और अभाव होने पर कार्य का भाव और अभाव होता है, कारण का भाव होने पर कार्य का भाव होता है, कारण का अभाव होने पर कारण कार्य का भी अभाव होता है। कार्य कारणयो हो सारूप्यम, ये कारण और कार्य का सारूप्य है। आप ये मत बोलो कि कारण जैसा होता है वैसा ही कार्य होगा, यह आवश्यक नहीं है। मीठे आम का कैरी का कारण क्या है, खट्टा आम, कच्चा खट्टा होता है ना, कैसा कितना खट्टा होता है, ठीक है, अच्छा। और गन्ने में जो मीठापन है उसका कारण क्या है, गन्ना कहां से लेता है, मिट्टी से लेता है, पानी से लेता है, प्रकाश लेता है, ठीक है, उनमें किसमें ऐसा मीठापन है, मिट्टी में, जिनको एक ही दिन में सारे अंडे निकालने होते हैं वो क्या करते हैं, मुर्गी को मार के सारे अंडे एक ही दिन में निकाल लेते हैं, फिर मुर्गी रोज एक एक अंडा देगी, मैं रोज प्रति एक दिन या जितने दिन में भी देती है मेरे को पता नहीं, ऐसा होता है ना कई बार, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा सोचता है कि कहां इसकी प्रतीक्षा करें भाई, ये अंडा दे रही है तो क्यों ना इसको मार के एक ही दिन सारे अंडे निकाल लूं, तो बोएंगे फिर गन्ना होगा, फिर पेरेंगे, फिर रस निकालेंगे, फिर गुड़ बनेगा, इस मिट्टी को ही एक दिन पेर करके सारा मीठा निकाल लूं इसमें से, नहीं निकाल सकता नहीं निकाल सकता ना। अच्छा, कारण में कारण अलग ढंग का है, कार्य अलग ढंग का है, ठीक है, तो भिन्नता है ना। तो ये कह रहे हैं कारण और कार्य में संबंध क्या है, इतना ही सादृश्य है कि कारण के होने पर कार्य होता है, ठीक है। बोले ऑक्सीजन से जीवन आता है, जीते हम, और पानी में डुबकी लगाओ तो, और सांस लेने को ना मिले तो मर जाएगा, वो पानी में भी ऑक्सीजन है ना, वो उसकी मृत्यु का कारण बनी थी ना, बनी थी ना। फिर वैज्ञानिक कहें कि इसी पानी का विभाजन करके देखो आपको ऑक्सीजन बना करके देते हैं, आपको जीवन मिलेगा इससे। बोले नहीं, ये तो वही वहीं से आई है जहां से मेरे को घुटन हुई थी, ये पानी से आई है, पानी से ही तो वो ऑक्सीजन निकल के आई ना, विभाजन करेंगे तो H2O होता है। कारण में कुछ और धर्म है, कार्य में कुछ और धर्म है। पानी अग्नि को बुझाता है, सामान्य अग्नि को, विशेष अग्नि को नहीं, विशेष अग्नि को बढ़ा देता है, ऐसा है जो पेट्रोल डीजल वाली जो आग लगी हो और उसमें पानी डाल दो तो, क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि वहां उच्च ताप में वो पानी विघटित हो जाता है और ऑक्सीजन और बन जाती है और वो और आग को बढ़ा देती है। तो सामान्य आग को पानी बुझाता है, लेकिन जो उसके दो तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन जलती है। हाइड्रोजन तो जलती है ईंधन की तरह से और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, यानी दोनों जलने में कारण बनते हैं ना, लेकिन उनसे निर्मित जो जल है वो अग्नि को बुझाता है। कारण और कार्य के धर्म तो समान होते हैं, एक अग्नि को बढ़ाने में कारण है और एक अग्नि को बुझाने में कारण है, इन दोनों में कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता। ये जो वैज्ञानिक कहते हैं कि पानी किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, ये गलत कहते हैं, क्योंकि कारण के जो धर्म हैं वो कार्य में आने चाहिए। कारण के धर्म अग्नि को जलाने वाले हैं और पानी अग्नि को बुझाने वाला है, इसलिए वैज्ञानिकों का कथन गलत है, कह सकते हैं ना ये सादृश्य से, क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तव में। वो अग्नि को जलाने वाले अग्नि के कारण है और पानी अग्नि को बुझाने वाला है। तो कारण और कार्य में परस्पर विपरीत धर्म भी हो सकते हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था कि कारण निश्चयात्मक है, अध्यवसाय है, और कार्य है संशय अनिश्चयात्मक, तो भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं, इनमें कारण कार्य संबंध नहीं हो सकता। सिद्धांती ने यह उत्तर नहीं दिया कि नहीं समान ही होते हैं, भिन्न उत्तर दिया है, इस विज्ञान को जानते थे वो, ऐसा उत्तर दे देंगे तो फंस जाएंगे। ये पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन और बहुत तरह के उत्तर दिए जा सकते हैं इसमें, तो इन्होंने क्या उत्तर दिया, जिसके होने पर वो हो, ये कारण कार्य का संबंध है बस, इसके होने पर वो होता है, इसके न होने पर वो नहीं होता है, इतना ही है। ये सारूप्य है, सारूप्य को धर्म बताया, सारूप्य आखिर है क्या, कारणस्य भावाभावयो कार्यस्य भावाभावो कार्य कारणयो सारूप्यम, कारण कार्य का सारूप्य का ये है, सारूप्य का स्वरूप ये है, वो नहीं है जो आप देख रहे हो। यस्य उत्पादात यद उत्पद्यते, यस्य च अनुत्पादात यत न उत्पद्यते तत्कारणम। कारण किसे कहते हैं, जिसके उत्पन्न होने से दूसरा उत्पन्न हो जाता है, जिसके उत्पन्न न होने से दूसरा उत्पन्न नहीं होता है, उसे कारण कहते हैं। और कार्यम इतरत, और इससे भिन्न जो होता है वो कार्य होता है, कारण से भिन्न जो होता है वो कार्य होता है। इत्येतत् सारूप्यम, ये इनमें सारूप्य है। अस्ति च संशय कारणे संशय चैतदिति, संशय और संशय के कारण में ये संबंध है दोनों में, संशय और संशय के कारण में ये संबंध है। समान धर्म की उपलब्धि, समान धर्मों की विद्यमानता, निश्चय से संशय उत्पन्न होता है, तो इसके होने पे वो उत्पन्न होता है, तो कारण कार्य संबंध बन गया। आप जो वैधर्म में देख करके कह रहे थे कार्य कारण संबंध नहीं है, ये कोई सारूप्य नहीं होता है, ऐसा सारूप्य नहीं होता है, कारण से कार्य उत्पन्न होता है बस। संशय कारणे संशय चैतदिति, करेले के बीज खाएं, एक कल बोल रहे थे जी बीज खाते हैं तो दांतों में फंस जाते हैं, करेले के बीज होते हैं ना, अभी सब्जी में आते हैं हमारे, उसकी गिरी खाई, गिरी गिरी अंदर की कैसी होती है, कड़वी होती है, कभी अलग से आपके पार करना, करेला जिस दिन बने उसको अलग करके छिलका हटा देना, ऊपर का हटा देना, अंदर का जो गिरी वाला भाग है उसको खा के देखना, कड़वा होता है मीठा होता है, मीठी होती है निश्चय से, और उससे करेला कैसा बनता है, कड़वा। तो ये करेले का बीज नहीं है वास्तव में, ये जो करेले में सब्जी में जो करेले का बीज के नाम से लोग कहते हैं, ये वास्तव में करेले का बीज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं, एक मीठा है और एक कड़वा है। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होना चाहिए, बीज भी कड़वा होना चाहिए तब करेले का बीज हो सकता है वो, नहीं तो नहीं हो सकता। तो पूर्व पक्षी ने जो बात रखी थी उसका खंडन हो गया ना, इसलिए कह रहे बोले कारण कार्य का सारूप्य क्या है, सारूप्य का स्वरूप क्या है, वो ये है। आप ऐसे समान धर्म देख करके निर्णय करने लग जाओ कि इसमें तो एक रूपता नहीं है। अच्छा गन्ने का बीज खाया कभी, गन्ने वाले हैं देखो, ये खाया गन्ने का बीज नहीं, खाया नहीं, गन्ने का बीज कह रहा हूं मैं, गन्ने का बीज जो कल, कल बगल में रहता है ना, जहां गांठ रहती है उसके बगल में एक छोटा सा रहता है बीज, खाया है वो, कैसा स्वाद होता है उसका, कड़वा कसैला। नारियल का बीज खाया है, नारियल का वो जो छेद करते हैं ना जहां मुंह में, वहां एक लंबा सा बीज होता है छोटा सा, कैप्सूल जैसा थोड़ा सा छोटा सा, उसको खाया है, हाँ, मैंने तो खाया है तभी बोल रहा हूँ। वो उसका स्वाद कैसा होता है उस बीज का? फीका नहीं, कड़वा होता है वो, कड़वा होता है। मैं नारियल वाला नहीं हूँ, नारियल के प्रदेश वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ इतना। आप लोग नारियल के प्रदेश वाले हैं वैसे, अब की बार खा के देखना जो नारियल तोड़े ना। मेरा स्मरण ऐसा है कि वो कड़वापन होता है। किसी ने खाया? कैसा होता है? कड़वा होता है। खाया? कड़वा होता है। अलग से खाना, बिल्कुल अलग से। चलो परीक्षण करना, परीक्षण कर लेना। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, आप तो उपदेश खंडित हो जाएगा, प्रत्यक्ष आपका हो जाएगा। तो केवल बीज अलग निकालना, और कुछ पहले नारियल नहीं खाया हुआ हो, केवल बीज को खाना और अच्छी तरह चखना कैसा लगता है वो। चलो ये खंडित भी हो जाए। करेले को तो आप स्वीकार कर ही रहे हो, करेले के बीज को, और उसका गन्ने का बीज जो है उसको खाके देख लेना। गांठ गांठ के बगल में जो रहता है उसको अलग से तोड़ना, उसको खाके देखना कैसे रहता है। और गन्ना कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है। और आम का बीज खाई, गुठली खाई ना आम के बीज की, तो कैसी होती है? कितनी कसली होती है वो, और कड़वी कड़वी सी भी होती है। वो ठीक है, अलग बात है, उसका प्रकृति में देखो। नहीं, फिर भी कसैलापन तो रहता है उसमें। अच्छा, आम में ऐसा कसैलापन नहीं रहता है? और आम कैसे निकल करके आता है? पत्तों के कारण ही तो आता है ना, पत्ते होते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। आम के पत्ते खा के देखो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं क्या? कड़वापन सा होता है, कसेलापन होता है। तो कारण और कार्य में समान धर्म हो, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था, जो गलत था, जो हमारे को भी ठीक लग रहा था ना वो पूर्व पक्षी का कथन। तो इसने कहा सारूप्य का अर्थ क्या है, सारूप्य का स्वरूप क्या है, वो बताया सिद्धांती ने। तो जो संशय का कारण बोले हमने बताया है, उससे संशय उत्पन्न होता है, इसलिए कारण कार्य संबंध उनमें बनेगा। आगे देखिए, एतेना अनेक धर्म अध्यवसायात इति प्रतिषेधा परिहृता। अभी जो समाधान किए चारों के, वो समान धर्म को लेकर के किए थे, बिल्कुल इसी शैली से अनेक धर्म यानी विशेष वाले लेके भी समाधान हो जाएंगे, अलग से एक एक को कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलें। अब दूसरा सूत्र, पूर्व पक्षी ने जो दूसरा सूत्र कहा था, क्या कहा था? विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच, अध्यवसाय वाली बात मुख्य थी वहां पर, उसका उत्तर दे रहे हैं। तो इसी को कह रहे हैं यत पुनर उक्तम, यत पुनः एतद उक्तम, जो आपने ये कहा था विप्रतिपत्ति अव्यवस्था अध्यवसायाच न संशय इति, ये जो आपने कहा था उसका उत्तर अब सिद्धांति दे रहा है। वार्तिक बोला पृथक प्रवादयोर व्याहतम अर्थम उपलभे, अल्पविराम, विशेषम च न जानामि न उपलभे ये न अन्यतरम अवधारयेयम्। ये विप्रतिपत्ति का उत्तर दे रहा है अभी कि पृथक प्रवादयो, प्रवाद मतलब, प्रवाद मतलब यो उक्तियां, कथन है, लोगों में चलता है ना उसको प्रवाद बोलते हैं। भाई ऐसा प्रवाद चल गया है, लोग कहते हैं ऐसा, लोग ऐसा कहते हैं कि वो वहां पर, अफवाह मत कहो इसको, थोड़ा सा विवाद भी नहीं, मतलब प्रवाद कहते हैं कि प्रकर्ष रूप से बात, कथन होते हैं काफी कि भाई वो ऐसा कहता है, वो ऐसा मानता है, वो ऐसा मानता है, लोकोक्ति भी, लोग में कथन ऐसा रहता है, बस यूं मानो लोकोक्तियां एक अलग अर्थ में आ जाती हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं बैठ के पानी पीना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खड़े रह के पानी पीना, नहीं दूध खड़े होके पीना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वो यूं भी कहते हैं ना कि रोटी को तो पीना चाहिए और दूध को चबाना चाहिए, खाना चाहिए। लखानी जी नहीं, खेत लखानी जी, खेत लखानी जी। हाँ, तो ये प्रवाद मतलब लोग में ऐसा प्रचलित है, यहां के संदर्भ में आत्मा है, कोई एक मानता है, एक कहता है आत्मा नहीं है, ये प्रवाद कहलाएंगे, लोक में प्रचलित है। तो पृथक प्रवादयो व्याहतम अर्थम उपलब्ध है, इनके परस्पर विरुद्ध अर्थ को मैं उपलब्ध कर रहा हूं कि ये कह रहा है ईश्वर है, ये कह रहा है नहीं है, ये कह रहा है ईश्वर एकदेशी है, वो कह रहा है ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उसके व्याहत परस्पर विरुद्ध धर्मों को मैं जान रहा हूं, उपलब्ध है। विशेषम च न जाना मैं, लेकिन विशेष को मैं भी नहीं जान रहा हूं कि वास्तव में कौन सा ठीक है। न जानामि, न उपलब्धे, मैं जानता नहीं हूं, ये न अन्यतरम अवधारयेयम, जिसको जान करके मैं एक का निर्धारण कर सकूं कि ये बात ठीक है, उसको मैं नहीं जान रहा हूं। तत्को अत्र विशेषः स्यात्, ये न एकतरम अवधारयेयम इति संचयो विप्रतिपत्ति जनितो अयम, विप्रतिपत्ति जनितः। तो इनमें से कौन सा विशेष होगा जिससे मैं किसी एक का निर्धारण कर लूंगा, इति संचयो विप्रतिपत्ति जनितः। ये जो संचय उत्पन्न हुआ वो कैसे हुआ, विप्रतिपत्ति के कारण ही तो हुआ है। पूर्व पक्षी ने कहा था विप्रतिपत्ति तो अवधारित है, निश्चित है, अध्यवसाय है, उससे संचय नहीं हो सकता। ये बता रहे हैं कि उसी विप्रतिपत्ति से तो संचय हुआ है, क्योंकि वहां विशेष धर्म हमें पता नहीं लग रहा है, हमें निर्णय करना है, जिज्ञासा बनी हुई है, तो इसी से संचय उत्पन्न हुआ है, उस विप्रतिपत्ति से ही संचय उत्पन्न हुआ है। अयम न शक्यो विप्रतिपत्ति संप्रतिपत्ति मात्रेण निवर्तयितुम, आप इस विप्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति कह करके हटा नहीं सकते। तीरा है, उसको भी आगे कहेगा, लेकिन यहां भी बोल दिया है इन्होंने, आप इस विप्रतिपत्ति को, विपरीत प्रतिपत्ति को संप्रतिपत्ति नहीं कह सकते। मेरे को तो विप्रतिपत्ति ही है, इसने कहा आत्मा है, ये कह रहा आत्मा नहीं है, मेरे को तो विप्रतिपत्ति है, विपरीत प्रतिपत्ति लग रही है, इसको आप संप्रतिपत्ति कह करके ये संशय का कारण नहीं है, ये नहीं कह सकते। एवं उपलब्धि अनुपलब्धि अव्यवस्था कृते संशय वेदितव्यम, इसी तरह उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था में भी समझना चाहिए, वहां अव्यवस्था है इसलिए मेरे को संदेह उत्पन्न हो रहा है। अब तीसरा सूत्र संप्रतिपत्ति वाला ही, यत पुनर एतत विप्रतिपत्तौ च संप्रतिपत्ति रेव, जो आपने कहा था कि विप्रतिपत्ति तो संप्रतिपत्ति ही है और संप्रतिपत्ति से संशय नहीं हो सकता, तो उसके लिए कह रहे हैं कि विप्रतिपत्ति शब्दस्य यो अर्थः, विप्रतिपत्ति का जो भी अर्थ है वो अर्थ तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तद अध्यवसायो विशेषापेक्षा, उसका जो अध्यवसाय है, निश्चय है, विप्रतिपत्ति का निश्चय, जो विप्रतिपत्ति है उसका उसी रूप में निश्चय होना, अध्यवसाय, वो विशेष की अपेक्षा रखता है, विशेषापेक्षा, विशेषापेक्षा संशय हेतु, श जोड़ लेना इसमें तालव्य, और वो विशेषापेक्ष होता हुआ संशय का हेतु बनता है। तस्य च समाख्या अंतरेण न निवृत्ति, आप उस विप्रतिपत्ति को यदि संप्रतिपत्ति शब्द से बोल दो तो शब्द बदलने मात्र से संशय की निवृत्ति नहीं होगी, अर्थ तो वही रहेगा, जो अर्थ विप्रतिपत्ति का है अर्थ तो वही रहेगा, आप अर्थ को वही रखते हुए विप्रतिपत्ति की जगह संप्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो शब्द बदलने से अर्थ तो ना बदल रहा है, और नहीं बदला है तो फिर संशय की निवृत्ति कहां हो जाएगी। आप शब्द बदल करके आप सोच रहे हो कि दोष हट जाएगा, या ये मेरे पे दोष दिखा दोगे शब्द बदल के, दोष शब्द बदल के दोष नहीं बता सकते मेरे पे आप, अर्थ तो यूं का तो ही है। आगे समान समाने अधिकरणे व्याहतार्थौ प्रवादौ विप्रतिपत्ति शब्दस्य अर्थ, विप्रतिपत्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो कहते हैं समाने अधिकरणे, अधिकरण एक ही है यानी आत्मा, उसमें व्याहतार्थौ प्रवादौ, दो भिन्न अर्थ वाले प्रवाद हैं, वो विप्रति शब्द का अर्थ है। आत्मा को एक कह रहा है अस्ति, ये एक धर्म है, और नास्ति ये एक धर्म है, सर्वव्यापक ये एक धर्म है ईश्वर का, और एक देशीय एक अलग धर्म है, तो परस्पर विपरीत धर्म एक ही चीज में कहे जा रहे हैं, ये विप्रतिपत्ति का अर्थ है। तद अध्यवसायश्च विशेषापेक्षा, यहां यद्यपि हमें ये निश्चय है कि ये व्यक्ति ईश्वर को सर्वव्यापक मानता है, ये एक देशी मानता है, ये निश्चय है, अध्यवसाय है, फिर भी यहां पर विशेषापेक्षा संशय हेतु, विशेष की अपेक्षा होने से ये संशय का हेतु बन रहा है। न च अस्य संप्रतिपत्ति शब्दे समाख्यांतरे योज्य माने, मा कर लेना इसको, योज्य माने संशय हेतुत्वम निवर्तते, यहां पर इसके संप्रतिपत्ति शब्द में, संप्रतिपत्ति शब्द के समाख्यांतर के योज्य मान होने पर, यहां पर आप संप्रतिपत्ति ये नाम का नया शब्द जोड़ दोगे, इससे संशय हेतु न निवर्तते, हट नहीं जाता है, संशय का हेतु तो फिर भी बना रहेगा। तदिदम अकृत बुद्धि सम्मोहनम इति, ये जो आपका कथन है ये अकृत बुद्धियों के सम्मोहन के लिए है। अकृत बुद्धि मतलब होता है जिसने अपनी बुद्धि को बनाया नहीं है अभी, जिसने अपनी बुद्धि को बनाया नहीं है, तैयार नहीं किया है, यानी मूर्ख है, ये आपका जो कथन है ये अकृत बुद्धि सम्मोहन है, अकृत बुद्धियों को आप सम्मोहित कर सकते हो, इससे भ्रम में डाल सकते हो, हरा सकते हो। पंडित बुद्धि सम्मोहन नहीं है आपका ये कथन, अकृत बुद्धि सम्मोहन में तत्त, कृत बुद्धि सम्मोहन नहीं है ये, अकृत बुद्धि सम्मोहन है। ये मूर्खों को आप किसी और को, वो कहते हैं ना किसी और को क्या बोलते हैं, नहीं किसी और को बहकाना, नहीं किसी और को उल्लू बनाना, हाँ मेरे को उल्लू नहीं बना सकते, किसी और को मूर्खों को उल्लू बनाना, ऐसा ये है। इति अकृत बुद्धि सम्मोहन में तत्। आगे चौथा सूत्र जो कहा था उसका समाधान कर रहे हैं। यत् पुनः अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्च अव्यवस्थायाः इति, उसने क्या कहा था, अव्यवस्था के व्यवस्थित होने से, अव्यवस्था के अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होने से ये व्यवस्था ही है, ऐसा जो कहा था। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, संशय हेतु अर्थस्य अप्रतिषेधात्। संशय का जो हेतु है उसका तो आपने खंडन नहीं किया था, मैंने संशय का हेतु किसको बताया था, अव्यवस्था को। अव्यवस्था से संशय, उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था से, तो अव्यवस्था को मैंने संशय का कारण बताया था। और आप ये कह रहे हो ना कि अव्यवस्था व्यवस्थित है, यानी अव्यवस्था है आप स्वीकार कर रहे हो, अव्यवस्था है ये स्वीकार कर रहे हो, यानी तो संशय का हेतु तो आप भी स्वीकार कर रहे हो, संशय के हेतु को तो स्वीकार कर रहे हो, लेकिन कह रहे हो ये संशय का हेतु नहीं बन सकता, ये कैसे। उसने क्या कहा था, अव्यवस्था के अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित होने से संशय नहीं हो सकता। भई आप जो व्यवस्था पकड़ा ना इसको, भई ये जो व्यवस्था मान रहे हो किसकी मान रहे हो, अव्यवस्था को, अव्यवस्था रूप में है वो, अपने स्वरूप में आत्म स्वरूप में विद्यमान है, तो आपने अव्यवस्था को तो स्वीकार किया ही है, और अव्यवस्था संशय का हेतु है तो संशय का हेतु क्यों नहीं बनेगी, ये कैसे कर रहे हो आप। फिर से देखिए, संशय हेतु हो अर्थस्य अप्रतिषेधात्। अव्यवस्था अभ्यनुज्ञानाच्च, आप इसको प्रतिषेध करते हुए भी अव्यवस्था को स्वीकार कर रहे हो। निमित्तांतरेण शब्दांतर कल्पना व्यर्था, आप निमित्तांतर को कल्पित करके और शब्दांतर की कल्पना करके खंडन कर रहे हो, ये गलत है आपका। आप शब्दांतर की कल्पना कर रहे हो लेकिन आपने अव्यवस्था को खुद को स्वीकार किया है आपने। निमित्तांतर का मतलब है व्यवस्थित वाला, व्यवस्थित होने से संशय नहीं है। अव्यवस्था को व्यवस्थित होने का निमित्त को कल्पना, हाँ संशय का, संशय तो कार्य है और कारण क्या है, अव्यवस्था। अव्यवस्था को तो सिद्धांती ने कहा था, इसने क्या कहा, अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित है, व्यवस्था संशय का कारण नहीं हो सकती। तो इस पूर्व पक्षी ने इस ढंग से प्रस्तुत कर दिया कि व्यवस्था को कारण बनाते हुए प्रस्तुत करते हुए खंडन किया ना, कि व्यवस्था से संशय नहीं हो सकता, तो बोले ये जो आपने निमित्तांतर कल्पित किया है ये गलत किया है। सिद्धांत ने जो संशय का निमित्त अव्यवस्था को बताया था, व्यवस्था रूपी अर्थांतर को निमित्तांतर लाके खंडन किया, लेकिन ये जो आप अर्थांतर की निमित्त हेत्वांतर की कल्पना कर रहे हो इसमें आप अव्यवस्था को स्वीकार करके ये कह रहे हो, यानी अव्यवस्था का खंडन तो आपने भी नहीं किया, तो अव्यवस्था हेतु तो अभी भी विद्यमान है और है तो संशय भी होगा ही। देखो तो बात की बात में पकड़ना होता है, कैसे पकड़ा है आप, अगला व्यक्ति क्या कर रहा है ये उसकी समझ होनी चाहिए, ये देखो ऐसे ऐसे करके बोल रहा है, तब उसको पकड़ते हैं कि देखो आपने तो इस ढंग से प्रस्तुत किया था। हमारा सामान्यतः ध्यान नहीं जाता है ना ऐसा, जैसे इन्होंने पकड़ा है, बस शास्त्रार्थ में यही होता है, जितना हम सामने वाले वाक्य को, सामने वाले के वाक्य को ध्यान से देख लेंगे पकड़ लेंगे उतनी अच्छी हम फिर उसको कर देंगे, देखो ये आपने कहा था, आपके कहने का ये मतलब है इसलिए ये गलत है। आगे इसी को खोल रहे हैं, शब्दांतर कल्पना अव्यवस्था खलु अव्यवस्था न भवति अव्यवस्थात्मनि व्यवस्था व्यवस्थितत्वादिति। बोले ये जो आपने शब्दांतर कल्पना की, क्या शब्दांतर कल्पना की, इसको विपरीत अल्प विराम में लेना आगे से, अव्यवस्था कलु अव्यवस्था न, ये जो अव्यवस्था है ये अव्यवस्था नहीं है, न भवति, क्यों, अव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वात्, बंद कर लेना पूर्ण विपरीत अल्प विराम को, अव्यवस्था अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित है, ये जो आपने शब्दांतर कल्पना कर ली और अव्यवस्था को व्यवस्था बता दिया, न अनयो हो उपलब्धि अनुपलब्धियो हो सदसत विषयत्वम विशेषापेक्षम, सदसत कर लेना ये ह लिखा हुआ है यहां पर, संशय हेतु न भवति इति प्रतिषिध्यते, बोले इससे इनके द्वारा, न अनयो हो इन दोनों की, किनकी, उपलब्धि अनुपलब्धि की, सदसत विषयत्वम, उपलब्धि अनुपलब्धि का सदसत विषय होना, कभी होता है कभी नहीं होता है, और इसमें जो विशेषापेक्ष संशय का हेतु है ये खंडित नहीं होता, न प्रतिषिध्यते, न प्रतिषिध्यते, कब तक, आगे कहते हैं यहां अल्प विराम लगा लो, प्रतिषिध्यते यावता च अव्यवस्था आत्मनि व्यवस्थिता, जब तक ये अव्यवस्था अपने में व्यवस्थित है, पूर्व पक्षी के ढंग से ही बोल रहा है, अव्यवस्था व्यवस्थित है ना कह रहा था वो, बोले जब तक ये अव्यवस्था अपने में व्यवस्थित है, न तावता आत्मानम जहाती, तब तक ये अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती, इस अव्यवस्था का स्वरूप क्या है, अव्यवस्था ही है, ये अपने स्वरूप को नहीं छोड़ती है, तावता ही अनुज्ञाता अव्यवस्था, तब तक अव्यवस्था वहां स्वीकार की जाएगी, जब तक आप अव्यवस्था में व्यवस्था स्वीकार कर रहे हो तब तक वहां अव्यवस्था स्वीकार की जाएगी आपके द्वारा भी, नहीं तो आपका कथन ही व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है, अव्यवस्था में जब तक आप व्यवस्था स्वीकार कर रहे हो तब तक अव्यवस्था को भी आप अवश्य स्वीकार कर रहे हो, आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कथन विपरीत हो जाएगा, एवं इयम क्रियमाणम अपि शब्दांतर कल्पना नार्थांतरम साधयति, तो इस प्रकार से जो आपने ये कल्पना की थी कि अव्यवस्था भी व्यवस्थित है, अव्यवस्था रूप में व्यवस्थित है, ये जो शब्दांतर कल्पना की थी इससे अर्थांतर कल्पना कुछ नहीं हुई है, अव्यवस्था तो है इसलिए संदेह तो उत्पन्न होगा। अगला पांचवें सूत्र का खंडन है, यत पुनरेतत, जो आपने ये कहा था क्या, तथा अत्यंत संशय तद धर्म सातत्योपपत्ते, ये पांचवें सूत्र को उद्धृत किया, इति नायम समान धर्मादिभ्य एव संशय, ये समान धर्म आदि से ही संशय नहीं होता है, हमने कहा कहा था कि समान धर्म से ही संशय होता है, किम तरही तद विषय अध्यवसायात, उस विषय का निश्चय होने से, और विशेष स्मृति सहिता, विशेष स्मृति संहितात, नहीं ये बिंदी तो हटा दो, सहितात बिंदी हटा दो, विशेष स्मृति सहितात इत्यतो न अत्यंत संशय इति, बोले समान धर्म का अध्यवसाय होने मात्र से संशय नहीं होता है, हमें उस वस्तु के विशेष धर्म की स्मृति रहती है, जब हम विशेषापेक्ष करते हैं, सांप है या रस्सी है, तो सांप और रस्सी के विशेष धर्म की उपलब्धि हमारे मन में रहती है स्मृति, समान धर्म हमको मिल रहे हैं वहां पर लेकिन विशेष धर्म हमारी स्मृति में है, संशय की स्थिति में सदा रहेंगे, तो तद विषय अध्यवसायात विशेष स्मृति सहितात इत्यतो न अत्यंत संशय, इसलिए अत्यंत संशय कभी भी नहीं होगा, जैसे ही विशेष धर्म उपलब्ध हो जाएगा संशय समाप्त हो जाएगा। उसने क्या कहा था पूर्व पक्षी ने, समान धर्म तो की उपलब्धि तो बनी रहेगी तो संशय भी बना रहेगा, बोले नहीं, जैसे ही विशेष धर्म जो हमारे मन में स्मृत है वो जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा संशय निवृत्त हो जाएगा, भले ही समान धर्म बना रहे। आगे अगला एक जो तर्क उसने दिया था, अन्यतर धर्म अध्यवसायत्व, सबसे अंत में जो था पहले सूत्र के अंत में उसका उत्तर दे रहे हैं, अन्यतर धर्म अध्यवसायत्व न संशयति, ये जो उसने कहा था, तो बोले तन्न युक्तम, ये भी आपका कथन ठीक नहीं है, क्यों, विपरीत अल्प विराम में लेना, विशेषापेक्षो विमर्श संशय इति वचनात्, ये सूत्रकांश बता दिया, विशेषश्च अन्यतर धर्मो, और विशेष क्या है, विशेष भी एक अन्यतर धर्म है, आपने कहा था अन्यतर धर्म के अध्यवसाय से संशय नहीं होता है, बोले विशेष भी तो अन्यतर धर्म है उस वस्तु का, समान भी अन्यतर धर्म है लेकिन विशेष भी तो अन्यतर धर्म है, उसका तो अध्यवसाय नहीं हुआ है अभी तक इसलिए संशय रहेगा, तो विशेषश्च अन्यतर धर्मो न तस्मिन अध्यवसीय माने विशेषापेक्षा संभवती, और जब विशेष धर्म का भी अध्यवसाय हो जाएगा तो विशेषापेक्षा नहीं रहेगी, तब तो निर्णय रहेगा, लेकिन जब तक विशेषापेक्षा है इसका मतलब है विश अन्यतर विशेष धर्म का अध्यवसाय नहीं हुआ है, और विशेष धर्म का अध्यवसाय नहीं हुआ है वो भी एक अन्यतर धर्म है तो संशय बना रहेगा। अगला सूत्र सातवां, यत्र संशय तत्र एवं उत्तरोत्तर प्रसंग। अब आगे कह रहे हैं कि जहां जहां भी संशय के बारे में आक्षेप उठाया जाए वहां वहां यही उत्तर दिए जाएंगे, क्योंकि जब जब भी किसी की परीक्षा की जाएगी तो कहेंगे संशय क्यों उत्पन्न हुआ आपको, तो वहां वहां यही उत्तर दिए जाएंगे। तो यत्र यत्र संशय पूर्विका परीक्षा शास्त्रे कथायां वा, जब जब भी संशय पूर्वक परीक्षा की जाएगी चाहे तो शास्त्र में चाहे कथा कथा में यानी वाद जल्प वितंडा में, तत्र तत्र एवं संशय परेण प्रतिषिद्धे, तब तब कोई भी अगर संशय के विषय में कोई खंडन करने लगे कि संशय ही नहीं हो सकता तो समाधिर वाच्या, तब तब यही समाधान किए जाएंगे, सब जगह यही लगेंगे, इनमें से जो भी संगत लग रहा हो वो लगेगा। अतः सर्व परीक्षा व्यापित्वात् प्रथमं संशय परीक्षिता इति, इसलिए सब परीक्षाओं में व्याप्त होने से संशय की सबसे पहले परीक्षा की गई। तो संशय का संशय निवृत्त हो गया, संशय के प्रति संशय निवृत्त हो गया, तो अब संशय संशय नहीं रहा, अब संशय संशय नहीं रहा है ना, फिर भी संशय संशय ही रहा, संशय संशय ही है ये और पक्का हो गया। संशय के प्रति जो संशय था वो मिट गया, तो अब संशय संशय के रूप में स्थिर हो गया, हमें पक्का है कि ये ही संशय है, और इन इन स्थितियों में संशय उत्पन्न होता है। अगर आपके मन में भी कोई संशय उत्पन्न होता हो इस संशय की परीक्षा के बाद भी, तो उसको भी लेकर के आना, उसकी भी परीक्षा करेंगे, ठीक है। प्रणोदन ओ Thank you.